นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในเวลาทุกๆวันตั้งเป็นเวลาเช้าอย่างนี้มาพูดคุยสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นเองธรรมะถ้าเผื่อว่าเรานำเข้าสู่จิตใจของทุกๆวันวันนั้นก็จะเป็นวันที่มีความมงคลไม่ว่าจิงจกจะทักคุณก่อนออกจากบ้านหรือเปล่าแต่ถ้าใจเรามีสติมีธรรมะอยู่วันนั้นเป็นวันดีไม่ว่าคุณจะก้าวซ้ายหรือก้าวขวาออกจากบ้านแล้วคุณจะตัดเล็บวันไหนหรือว่าจะไปที่ไหนวันอะไรนั้นมันจะเป็นวันที่ดีได้ถ้าจิตใจของเราเป็นจิตใจที่มีธรรมะมีความชุ่มเย็นมีความอิ่มมีความใสสว่างอยู่ด้วยธรรมะที่ชุบชโลมอยู่ในหัวใจอันนี้ทำได้ทำฝังฝึกได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนจะต้องเป็นคนที่แบบร่ำรวยเรียนสูงหรือว่ามีทรัพย์สินเงินทองอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทไหนนะถ้าถือว่ามีหูมีใจมีลมหายใจมีกายนะคุณปฏิบัติได้หมดคุณจะใส่รองเท้าส้นสูงจะใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่าเดินเท้าเปล่าจะไปไหนมาไหนเดินเท้าเปล่าเอาหรือว่าขับจักรยานหรือว่าไปด้วยเครื่องบินจะถือกระเป๋าใบละเป็นหลายๆหมื่นหรือว่าเอาถุงปุ๋ยถุงพลาสติกใส่ของไปไหนมาไหนแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมะได้เรามีธรรมะอยู่ในใจของเราได้เสมอนะได้ตลอดคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนะไม่ว่าเขาจะร่ำรวยหรือว่าจะยากจนจะมีตำแหน่งหรือว่าจะเป็นยาจกเขาจะมีความทุกข์อยู่ในใจจะมีความทุกข์อยู่ในใจมากเพราะว่ามันมีความเผาร้อนร้อนรนจากพวกกิเลส ที่มากลุ่มรุมสุมเอาคนนอนบนเตียงนิ่มๆมีห้องแอร์เปิดอย่างเย็นมีรปภ.คอยคุ้มครองแต่ว่าเวลานอนก็ต้องพลิกไปพลิกมากังวลนั่นนี่เรื่องราวต่างๆโอ้ยวุ่นวายนะก็นอนไม่หลับนอนไม่เป็นสุขแต่ว่ายังพระสงฆ์อย่างนี้นุ่งห่มผ้าปอนปอนไม่มีชายนะนอนบนที่นอนบางๆเป็นทำจากหญ้าบ้างทำจากผ้าบ้างแต่ใจสบายนอนอยู่ในท่าสีหาสายาไม่พลิกไปพลิกมาแต่มีความเย็นใจสบายใจอันนี้ก็ยังดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนั่นเพราะว่าธรรมะที่อยู่ในใจนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่สามารถฝึกได้นะสามารถฝึกได้แม้แต่ขนาดคนที่ทำไม่ดีนะเป็นคนที่ชั่วช้าลามกทำสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มีฝ่ามือเปื้อนเลือดคอยคิดประหารประหารมีใจหยาบช้าในอย่างเช่นท่านพระองคุลีมานตอนที่ยังเป็นโจรอยู่ก็ยังกลับใจได้หรือแม้พระเจ้าอาชาศัตรูนะที่ฆ่าบิดาของตัวเองนะก็ยังกลับใจได้นะกลับใจแล้วจิตใจมีธรรมะไหมนะก็ยังมียังตั้งอยู่ในศีลนะอย่างน้อยแทนที่จะไปตกนรกที่มันลึกก็ยังได้ตื่นขึ้นมาหน่อยนะหรืออย่างน้อยในปัจจุบันนะก็ยังได้รับการยกย่องยังมีความสบายใจเย็นใจอยู่บ้างแต่ไอ้กรรมที่ทำชั่วทำอะไรมาเนี่ยมันก็คงจะต้องได้รับเป็นตามผลของกรรมไปนะซึ่งทำให้เราเห็นประเด็นความเข้าใจตรงที่ว่าการให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรทำนะการให้อภัยเพราะว่ามันจะเป็นการไม่ผูกเวรแต่ที่เราจะไปผูกเวรกับใครแค่คนใดคนหนึ่งจิตเราเนี่ยจะยุ่งเลยจิตเราจะตึงเลยจิตเราจะมึนด้วยนะเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้มันจะถูกผูกอยู่นะใจเราจะอยู่ไม่เป็นสุขสิ่งที่เราควรทำคือวางอภัยในที่นี้คือวางนั่นเองวางการผูกเวรนั้นซะแต่ว่าสิ่งที่คนนั้นเขาทำชั่วทำผิดต้องได้รับโทษไหมอันนี้เราก็ต้องดูตามรูปการใช่ไหมถ้ามันต้องได้รับโทษก็ต้องได้รับโทษในกรณีของพระเจ้าอาชาศัตรูนะก็ต้องได้รับโทษไปตกนรกแต่ว่าคนที่ประชาชนหรือว่าคนอื่นๆเขาอภัยได้ไหมคือเขาก็ไม่ผูกเวรอะไรนะพระเจ้าก็ไม่ได้ไปผูกเวรกับพระเจ้าอาชาศัตรูนะพระเทวทัตก็ตายไปแล้วตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครผูกเวรกับใครละแล้วก็แต่ว่าโทษที่เกิดขึ้นก็ยังต้องได้รับอยู่ดีนะการที่เราคลายความผูกเวรเนี่ยคือการที่เราให้อภัยได้นะมันจะคลายความผูกเวรในใจของเรานะแล้วก็การที่เราจะมีจิตเมตตานะให้เขาเปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีอันนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีด้วยมีทั้งการให้อภัยนะคือเพื่อคลายความผูกเวรในใจของเรามีทั้งความปรารถนาดีเพื่อคิดว่าให้เขาเปลี่ยนจากคนไม่ดีเป็นคนดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีที่เราจะทรงไว้ในใจของเราได้ใจเราจะไม่ร้อนไม่ยุ่งไม่มึนส่วนเรื่องการลงโทษการที่เขาจะได้รับโทษนั้นก็เป็นอีกคนละประเด็นไปอันนี้ก็เป็นคนละเรื่องกันต้องแยกกันในใจเราต้องได้รับการรักษาในใจเราต้องมีธรรมะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเผื่อว่าใจของเราไม่มีธรรมะนะเป็นเครื่องที่คอยหล่อเลี้ยงชโลมจิตใจแล้วเนี่ยมันจะร้อนรนรุ่มร้อนอยู่แต่วันนี้จึงจะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามนะเสี้ยนหนามที่คอยมาตำสมมติว่าถ้าเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างนี้สิ่งที่มันจะมาคอยเป็นเสี้ยนหนามที่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆเลยคือราคะกับโทสะแล้วเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่มีเรื่องอะไรมาจี๊ดปั๊วโกรธขึ้นปุ๊บแม่มันจี๊ดเข้ามาในใจไอ้ที่มันจี๊ดเนี่ยมันคือโทสะมันตำจี๊ดเข้ามามันจะเจ็บแป๊บเนี่ยมันถูกคุณถูกเข็มแทงนะหรือหนามตำสะดุ้งเลยนั่นคือลักษณะของโทสะราคะก็เหมือนกันนะราคะก็เหมือนกันเราอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยค้นคว้าดูอินเทอร์เน็ตนะมันจะมาใช้ยังไงใช้ตรงไหนมันจี๊ดเข้ามาในใจนะใจเราถูกตำอยู่ด้วยราคะด้วยโทสะพระเจ้าจึงบอกว่าราคะโทสะเนี่ยเป็นเสี้ยนหนามนะเป็นเสี้ยนหนามของทุกคนละที่ยังมีราคะมีโทสะอยู่ทีนี้เสี้ยนหนามอื่นๆที่น่าสนใจนะที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ก็มีอยู่10อย่างนะราคะโทสะเป็น2อย่างละอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการอยู่วิเวกนะถ้าเราต้องการอยู่วิเวกอยู่หลีกเร้นสิ่งที่จะเป็นเสี้ยนหนามของการอยู่วิเวกการหลีกเร้นเนี่ยก็คือการยินดีในการรักคนด้วยหมู่นะการยินดีในการรักคนด้วยหมู่นะความยินดีในการรักคนด้วยหมู่นะความยินดีในการรักคนด้วยหมู่อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของเรานะอยู่ในใจของเราหมายถึงความยินดีอยู่ในใจใช่ไหมหมู่อยู่ข้างนอกสมมติอย่างพระในวัดอย่างนี้เป็นต้นนะวัดป่านี่ก็จะต้องเป็นผู้ที่อยู่วิเวกหลีกเร้นนะฉันข้าวเสร็จแล้วก็อย่าไปนั่งเล่นคุยเล่นตามกุฏิของคนอื่นนะก็อยู่ตามกุฏิของตัวเองนะก็เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่วิเวกหลีกเร้นได้เราก็ต้องอย่าไปคลุกคลีกันแต่สิ่งที่พระเจ้าตรัสในที่นี้คือความยินดีนั่นเองนะบางคนอยู่คนเดียวแต่ว่าจิตใจนี่ยินดีในการที่จะไปคุยคนอื่นแต่ว่าไม่มีใครให้คุยนะจิตมันก็จะถูกตำอยู่นั่นน่ะมาจะคิดเรื่องนี้ได้เอ๊ะจะโทรไปหาใครดีเอ๊ะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีออกพรรษาแล้วจะเดินทางไปที่ไหนดีอย่างเงี้ยคนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยกับชาวบ้านตรงนี้จะมีความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ไอ้ความยินดีตรงเนี้ยจะเป็นเสี้ยนหนามที่จะคอยมาตำนะไม่ให้ไอ้ความวิเวกของเรามันเกิดขึ้นได้นะมันจะเป็นขัดขวางเอาไว้มีอยู่ก็ถูกตำอยู่เรื่อยมีอยู่ก็ถูกกวนอยู่เรื่อยประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการตามประกอบในอสุภนิมิตอสุภนิมิตก็คือการเห็นความเป็นของไม่สวยไม่งามนะเห็นตามสภาพที่มันเป็นอย่างเช่นว่ากายของเราผมเล็บผิวหนังพวกนี้นะพระพุทธเจ้าให้เห็นเป็นของสกปรกนะลองคิดดูเราเอาเสื้อผ้ามาใส่เสื้อผ้าเก็บอยู่ในตู้3วัน7วันมันไม่มีกลิ่นแต่ว่าพอเอามาใส่เท่านั้นเองไม่พอชั่วเช้าถึงเย็นมันเหม็นละเหงื่อใครออกติดใจแล้วก็เหม็นก็แสดงว่ากายของเรามันเป็นของเน่าเหม็นทีนี้สิ่งที่จะมาเป็นเสี้ยนหนามในการที่เราจะพิจารณาถึงความเป็นของไม่สวยงามเนี่ยจุดประสงค์ของการพิจารณาให้เห็นเป็นความเป็นของไม่สวยงามก็คือเพื่อให้เห็นตามจริงจะได้มีความปล่อยวางได้คลายกำหนัดปล่อยวางได้ทีนี้ถ้าผมว่าเราต้องการจะพิจารณาอสุภะแม้แต่ก็ไปเห็นว่าอันนี้ของสวยดูของสวยๆยินดีในของสวยงามนี่เป็นเสี้ยนหนามต่อกันนะเป็นเสี้ยนหนามต่อกันบางคนคิดว่าจะดูของสวยๆเพื่อที่จะพิจารณาอสุภะแม้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ได้ละคุณจะพิจารณาสุภาพก็ต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นของน่าเกลียดความเป็นของสกปรกอย่างที่5นั่นก็คืออาการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ผู้ที่จะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายมีการสำรวมอินทรีย์เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องระวังนะว่าเพราะมันจะเป็นเสี้ยนหนามนั่นคือการดูการละเล่นไม่ว่าจะเป็นการดูการละเล่นที่แบ่งเป็น2ฝ่ายเช่นมวยฟุตบอลมาร์คฮอส หรือการแข่งขันกีฬาที่เป็น2ฝ่ายวอลเลย์บอลนั้นมันจะเป็นเสี้ยนหนามของการที่เราจะคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายยังรวมถึงการดูละครการฟังดนตรีนะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีกำหนัดลุ่มหลงละอินทรีย์ของเราก็จะถูกแหวกออกเปิดออกนะฉีกออกจิตก็จะถูกล้วงออกไปบุยบุยำได้เพราะฉะนั้นเราต้องการจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ต้องระวังในการดูการเล่นเพราะสิ่งนั้นจะเป็นเสี้ยนหนามอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ท่านผู้ฟังมันมีทุกอย่างแต่บางคนบางวัดบอกไม่มีหรอกทีวีแต่มีอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตทีวีมันก็มาด้วยมาทุกอย่างแต่ทั้งทีวีเพลงทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเราก็ต้องรู้จักการแยกแยะในการใช้สื่อเหมือนกันนั้นต่อไปข้อที่6เป็นเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์คนที่จะประพฤติพรหมจรรย์นะขั้นตอนการประพฤติพรหมจรรย์ก็อยู่ที่เรื่องของศีลใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นเสี้ยนหนามนะคือพระเจ้าพูดในที่นี้ก็หมายถึงผู้หญิงสําหรับพระสงฆ์แต่พระสงฆ์ก็คือจะเป็นผู้หญิงที่จะเป็นเสี้ยนหนามต่อการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นภิกษุณีสามเณรีหรือว่าแม่ชีนะก็ต้องเป็นผู้ชายนะคือเป็นเพศตรงข้ามนั่นเองจะเป็นเสี้ยนน้ำต่อการประพฤติพรหมจรรย์เสี้ยนน้ำในที่นี้นะก็หมายความว่าจะทำให้พรหมจรรย์ของคุณเนี่ยเศร้าหมองนะถ้าใครที่ประพฤติพรหมจรรย์ในที่นี้ก็คือต้องระดับศีล8ขึ้นไปนะศีล8ของคุณจะเศร้าหมองจะได้ไม่ดีไม่เต็มถูกตำอยู่เรื่อยนะถ้าเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามมากพระเจ้าก็จึงมีมาตรการนะอย่างผู้หญิงอย่างพระสงฆ์เนี่ยบอกพระสงฆ์ว่าผู้หญิงนี่อย่าไปเห็นเลยอย่ามองพระอนุก็ถามว่าถ้าจะต้องมองล่ะก็อย่าพูดนะอย่าพูดเอ้าแล้วถ้าจะต้องพูดล่ะก็ให้พูดอย่างมีสติเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะระวังในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามเนี่ยก็อยู่ที่สติเป็นตัวที่คอยระวังเรื่องของเสี้ยนน้ำนี้น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราผ่านพ้นตรงนั้นไปแล้วนะสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นเสี้ยนน้ำอีกนะมันน่าสนใจตรงนี้ในยกตัวอย่างเช่นเสียงเป็นต้นพระเจ้าบอกว่าเสียงเป็นเสี้ยนหนามของปฐมฌานปฐมฌานคือสมาธิขั้นที่1ถูกไหมคนจะเข้าสมาธิเนี่ยมันต้องบางคนบอกต้องอยู่ในที่เงียบๆนะเงียบสงัดถึงจะเข้าสมาธิได้บางคนอยู่ในที่เงียบๆมันก็เข้าไม่ได้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านนะกายวิเวกอยู่ก็จริงแต่จิตกับไม่วิเวกนะจิตกับคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีนิวรณ์กลุ่มรวมเต็มไปหมดอันนี้ก็คือเข้าปฐมฌานไม่ได้ทั้งที่ไม่มีเสียงแต่เสียงในใจเนี่ยโอ้ยดังอยู่ในหูนะแต่มันออกมาจากใจนี่แหละวุบวับวุบวับอดีตอนาคตปัจจุบันคิดโน่นนี่ลุงตรงนังเต็มไปหมดซึ่งในที่นี้หมายถึงอะไรนะหมายความว่าถ้าเผื่อว่าคนที่ยังไม่ได้ฌานที่1เนี่ยปฐมฌานเนี่ยเสียงจะทำให้เป็นเสี้ยนหนามทำให้เขาเข้าไม่ได้หรือเข้าได้ก็หลุดออกอยู่เรื่อยแต่คนที่ทำชำนาญแล้วได้แล้วนะต่อให้อยู่ในที่ที่มันมีเสียงดังเขาก็จะไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มากระทบกระเทือนต่อเขาและนี่คือลักษณะความเป็นเสี้ยนน้ำที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นแล้วเช่นในกรณีนี้นะเราได้ปฐมฌานแล้วถ้าเราได้ปฐมฌานแล้วมีท่านทำอย่างสะดวกคล่องแล้วต่อให้คุณอยู่ในที่ที่คนอึกทึกคึกโครมมีเสียงเยอะแยะมีลมที่ผ่านจากผิวกายคนอยู่ในท่ามกลางประชุมชนอยู่ในท่ามกลางสภาอย่างนี้คุยกันอยู่หลงโฉงเฉงจิตของคุณก็เสียงนั้นก็ไม่เป็นเสี้ยนหนามจิตของคุณก็ยังเป็นสมาธิอยู่นะเพราะเราทําได้แล้วนะเช่นเดียวกันคนที่ประพฤติพรหมจรรย์นะประพฤติพรหมจรรย์ดีแล้วถึงขั้นที่มีสติสมบูรณ์แล้วนะไอการเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามก็จะไม่ได้มาเป็นเสี้ยนหนามอีกเพราะมีสติคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาจําที่พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระอานนท์นะว่าถ้าจะเห็นมาตุคามนะก็อย่าพูดถ้าจะพูดก็ต้องพูดอย่างมีสติเพราะฉะนั้นถ้าคุณประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดจบดีเยี่ยมเลยแล้วมันสติอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับมาตุคามก็จะไม่ได้มาเป็นเสี้ยนหนามของการประพฤติพรหมจรรย์ตรงนั้นนะเช่นเดียวกันคนที่มีการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายดีแล้วนะคุณเดินผ่านไปอย่างเช่นพระที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยมีการฝึกการคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักการสำรวมอินทรีย์ดีแล้วนะเดินผ่านไปในหมู่บ้านเขาเปิดดนตรีกันตึ้มๆนะมีการแสดงบนเวทีเดินผ่านไปเพื่อบิณฑบาตอ้าวสิ่งนั้นก็ไม่ได้มาเป็นเสี้ยนหนามก็ใจสบายอยู่เพราะว่าตัวเองมีในข้อนั้นดีแล้ว นะเช่นเดียวกันคนที่ประพฤติอสุภะเจริญอสุภะอย่างดีเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นสวยๆของสวยๆผู้ชายหล่อๆผู้หญิงสวยๆเนี่ยปุ๊บมันเห็นเป็นโครงกระดูกทันทีนะเพราะว่าตัวเองมีการกระทำอย่างดีแล้วนะคนที่อยู่ในที่วิเวกมีความสงัดในใจในอย่างที่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะนั้นก็ใจยังสบายอยู่ในความอยู่ด้วยหมู่คณะนั้นก็จะไม่มาเป็นเสี้ยนหนามต่อตัวเองผู้ที่ปฏิบัติความวิเวกจนถึงดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับค้านกันอยู่ในตัวเอ๊ะฉันมีเสียงทำให้เข้าสมาธิไม่ได้แต่พอเข้าได้ชำนาญดีแล้วเสียงมีไม่มีปัญหานะถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนี่คือลักษณะของความที่เป็นเสี้ยนหนามอย่างเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับไม้นี่ก็ได้ถ้ามันมีเสี้ยนนะถ้าเราลูบไปลูบไปลูบไปจนกระทั่งเสี้ยนมันหมดนะมันก็ไม่มีปัญหานะก็เป็นไม้ที่เรียบเพราะฉะนั้นการฝึกให้มันได้ถึงแก่นของเรื่องนั้นๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในที่นี้ข้าพเจ้ายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นอีกนะพระเจ้าพูดถึงเส้นน้ำของฌานที่2นะคือเรื่องของความคิดนะนั่นคือวิตกวิจารนะสมมุติถ้าเราได้ฌานหนึ่งแล้วเนี่ยจิตใจของเราอาจจะยังมีความคิดอยู่ในเรื่องที่ไม่ใช่การพยาบาทเบียดเบียนนะใจมีปีติใจมีสุขด้วยอย่างนี้คือว่าคุณได้ฌานที่1ทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปในฌานที่2นะเพราะบางทีไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันก็คิดเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันแฮะคิดเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันแฮะงั้นฉันจะไม่คิดละไอ้ความคิดที่มันมาเนี่ยมันจะมาคอยกวนทําให้เราเข้าฌานที่2ไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราทําได้แล้วนะทําได้ชํานาญด้วยนะทําได้ชํานาญในการเข้าการออกฌานที่2ละนะความคิดที่มันมีมาเนี่ยมันก็จะผ่านไปแต่มันเหมือนลอยไปอยู่บนหัวเราแต่ไม่โดนตัวเรานะมันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกับว่าถ้าเราตั้งแก้วน้ําเอาไว้ข้างหน้าเรานะแก้วน้ําก็อยู่ตรงนั้นนะตัวเราก็อยู่ตรงนี้มันก็คนละส่วนกันแยกกันไปนะเราเห็นความคิดตรงนั้นอยู่แต่ว่าใจเราไม่ได้เกิดไปคล้องแวะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นของเรานะก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันกับปีตินะปีตินั้นจะเป็นเสี้ยนหนามต่อฌานที่3นะปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจเสี้ยนหนามที่จะเกิดขึ้นก็จะทำให้ใจนั้นไม่มีอุเบกขานะมีแต่อิ่มเอิบใจสบายใจอยู่เราจะเอาอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้นะคุณจะต้องวางเจ้าปีติพวกนั้นทีนี้พอเราทำได้แล้วนะทำฌานที่3ได้คล่องแคล่วถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์ของมันแล้วเนี่ยจะมีปีติมันไม่ได้มาเป็นเสี้ยนน้ำละมันก็แยกไปของมันเช่นเดียวกันกับฌานที่4นะที่พระเจ้าบอกว่าจะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเสี้ยนน้ำแต่ถ้าลมหายใจของเรายังไม่ละเอียดลงไปและยังไม่แผ่วเบาลงไปเนี่ยตรงนั้นก็ยังจะเป็นเสี้ยนหนามต่อการที่จะเข้าถึงฌานที่4แต่พอถ้าเราได้ฌานที่4แล้วคุณจะเดินจงกรมคุณจะวิ่งอยู่แล้วก็อยู่ในฌานที่4ได้โดยที่ลมหายใจตรงนั้นจะไม่ได้กลับมาเป็นเสี้ยนหนามอีกเพราะว่าจิตมีความละเอียดเข้าถึงอุเบกขาที่ไม่มีสุขอยู่ด้วยซ้ำซึ่งเรื่องของสมาธิที่ลึกๆขึ้นไปกว่านี้ก็มีอีกนะพระเจ้าพูดถึงสมาธิขั้นสูงสุดเลยเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติสมาบัติก็คือสมาธิที่เรียกว่าไม่มีสัญญาไม่มีเวทนานะสัญญาเวทนาดับไปเพราะฉะนั้นการที่มันก่อนที่มันจะดับไปเนี่ยก่อนที่มันจะดับไปก่อนที่มันจะหายจากความเป็นเสี้ยนหนามมันจะเป็นเสี้ยนหนามมาก่อนนะมันจะเป็นอุปสรรคก่อนอุปสรรคใดๆก็ตามที่เราข้ามล่วงได้แล้วนะอุปสรรคใดๆที่เราข้ามล่วงได้แล้วบรรลุถึงจุดหมายของการปฏิบัติของในขั้นนั้นๆอย่างดีแล้วนะอุปสรรคที่เราข้ามมาแล้วเราก็จะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปอย่างคนที่ขับจักรยานได้แต่ท่านผู้ฟังที่เคยฝึกขับจักรยานมาขับจักรยานเป็นเนี่ยจะพบว่าอุปสรรคขั้นแรกที่สําคัญเลยของการฝึกจักรยานเป็นเสี้ยนหนามตัวยงเลยคือการทรงตัวนะน้ําหนักที่เราจะต้องมาคอยทรงตัวให้มันอยู่ได้เนี่ยโอ้ยมันยากเหลือเกินบางคนฝึกเป็นปีฝึกหลายเดือนกว่าจะได้นะแต่พอได้แล้วพัวทันทีเลยมันไม่เป็นเส้นน้ำอีกต่อไปนะน้ำหนักที่เราต้องมาคอยทรงตัวมันนะไม่เป็นเส้นน้ำอีกต่อไปกลับเป็นจุดที่สามารถใช้ถ่วงใช้ดึงทำท่าทางประหลาดๆนะเล่นตีลังกากายกงกายกรรมอะไรได้อีกด้วยซ้ำเหมือนกันนะคนที่อย่างเช่นว่าทำอสุภะอย่างดีแล้วอย่างเงี้ย ของสวยงามมายังไงเขาพิจารณาได้หมดสิ่งนั้นไม่กลายเป็นเสี้ยนหนามต่อเขาหรือแม้แต่ผู้ที่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ด้วยเหมือนกันอยู่ในที่ก็ทึกคึกโครมมีการแสดงบางทีก็นิมนต์พระไปในงานอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเขาจะทําบุญพระไปถึงอ้าวไม่รู้มีการแสดงอะไรก็ไม่รู้โอ้ยแย่ไปหมดเลยอ้าวสิ่งนั้นถ้าพระองค์นั้นฝึกจิตอย่างดีก็จะไม่เป็นเสี้ยนหนามของผู้ที่ดูการละเล่นนั้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าการทำอะไรเนี่ยท่านฟังให้ถึงจุดนะถึงความละเอียดนะของสิ่งนั้นเราจะฝนไม้นะไม่ให้มันมีเสี้ยนก็ต้องใช้กระดาษทรายหยาบคัดก่อนนะเขาใช้กบใสนะกบใสใสใสใสใสจนถึงระดับหนึ่งก็ต้องเอากระดาษทรายหยาบใสต่อนะถูต่อกระดาษทรายหยาบถูต่อแล้วก็เอากระดาษทรายละเอียดขัดอีกขัดจนมันละเอียดนะละเอียดแล้วก็เอาแลกเกอร์ทาเอาน้ำยาทามันก็จะราบเรียบลื่นไหลได้นะสิ่งนั้นก็จะไม่กลายมาเป็นเสี้ยนน้ำของเราเพราะฉะนั้นการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันถึงความละเอียดนะถึงความช่ำชองถึงความชำนาญอันนี้มีความสำคัญนะการทำสมาธิก็ตามการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำให้ชำนาญท่านผู้ฟังอุปมาอุปไมยอันหนึ่งที่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบนั่นก็เหมือนกับการล้างทองที่ข้าพเจ้าก็เคยได้พูดไปเอาทองคำมาล้างล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดอย่างหยาบแล้วก็ยังมีเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางเอาก็ล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกหมดเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางก็ยังมีเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดล้างอีกล้างจนกระทั่งไอ้เครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดมันหมดนี่ไม่ใช่รอบเดียวก็ล้างหลายรอบนะหมดแล้วก็ยังต้องเป่าทองอีกแม้มันมีหลายขั้นตอนความละเอียดลึกซึ้งลงไปจนกระทั่งทองเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าแล้วเป่าเล่าจนมันเป็นทองคําเนื้อเดียวกันแล้วนะก็ยังต้องมาขึ้นรูปอีกนะทำเป็นของเครื่องประดับอะไรวิจิตรพิสดารขึ้นมาอันนี้ทําได้จิตของเราก็เหมือนกันนะทำให้ละเอียดทําให้ถึงความลึกซึ้งทำให้ถึงความชำนาญถึงความช่ำชองคนที่มีความชำนาญในเรื่องของจิตเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่ก็ได้ดีดนิ้วพุ้ะเข้าสมาธิได้ทันทีนะจะทำต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนก็ได้จะออกตอนไหนตัวเองก็มีสติรู้จะเข้าลึกแค่ไหนตื่นแค่ไหนก็ทำได้แต่ว่าคนผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนะจิตจะไม่มีอำนาจเหนือเขาได้อำนาจเหนือจิตเป็นยังไงคือจิตเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เป็นสิ่งที่จะเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆแต่เป็นหน้าที่ของจิตเป็นธรรมดาเลยอย่างเรารับรู้อารมณ์ใดสักอารมณ์หนึ่งใช่ไหมเราจะไปรู้อารมณ์นั้นได้ไงเพราะอารมณ์มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่ก้อนหนึ่งเราจะไปรับรู้ได้ก็ต้องมีจิตไปทําหน้าที่เพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันไปตามอารมณ์เนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังเพราะบางทีอารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์ที่มันจะดีไม่ใช่อารมณ์ที่เราจะพาเราไปสูงบางทีเป็นอารมณ์ที่พาเราไปต่ำถ้าเราไม่รู้จักรักษาจิตนะปล่อยให้จิตไปตามเรื่องตามราวของมันนะไอ้ตัวเรานี่แหละที่จะคิดว่าจิตนั่นก็เป็นของเราพอเราคิดว่าจิตนั่นเป็นของเราอารมณ์ที่จิตไปข้องเกี่ยวนั้นก็เป็นของเราทันทีทําให้เรามีความรู้สึกไปตามอารมณ์ที่มากระทบมีภาษามากระทบเกิดอารมณ์ขึ้นพอเกิดอารมณ์ขึ้นจิตเห็นไปก้าวลงในอารมณ์นี้วาบยึดถือว่านี่เป็นตัวเราของเราโอ้อารมณ์นี้ของเราฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นแบบนี้ฉันต้องต่อสู้เพื่อสิ่งนี้อุดมการอะไรก็ไม่รู้สักอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นของเราขึ้นมาทันทีนะเพราะเราถูกจิตดึงไปลากไปเราจึงจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนะอย่าให้จิตมามีอำนาจเหนือเราได้การที่เราจะมาเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตไม่ให้จิตลากเราถูลู่ถูกลางไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือถ้ามันจะไปเกี่ยวข้องในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เราก็ไม่ได้ไปตามมันเพราะเรามีอำนาจเหนือมันอยู่มันไม่ได้มามีอำนาจดึงให้ตัวเรามาเป็นอันเดียวกันกับจิตได้นะเพราะมันเป็นคนละอันกันจิตก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบก็ส่วนหนึ่งมันคนละเรื่องกันมันคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถที่จะมีอิสระนะจากอารมณ์ต่างๆที่มากระทบนะมีอิสระแล้วมันก็สบายใจแล้วทีนี้นะจะทำอะไรจะคิดอะไรก็มีใจที่เย็นใจที่สบายใจที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวในที่นี้พระพุทธเจ้าก็พูดถึงคนที่สามารถจะ ข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นั้นได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากจะทำเมื่อไรทำที่ไหนทำยาวนานเท่าไหร่ทำอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างไรลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนน่าสามารถทำได้ที่ข้าพเจ้าพูดนี้นะท่านฟังเป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้นะเหมือนอย่างเราฝึกขับรถเราฝึกทำอาหารเราฝึกงานก่อสร้างเราฝึกใช้คอมพิวเตอร์เราฝึกใช้โทรศัพท์มือถือพวกนี้เป็นทักษะและเป็นทักษะที่ฝึกได้ซึ่งทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งทักษะทางภาษาเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยมันดีขึ้นมาแต่ก็อย่าลืมว่าไอ้ทักษะพวกนี้มันก็เสื่อมไปได้นะบางทีไม่ได้ใช้มันบ่อยมันก็ขึ้นสนิมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตเราถ้าเราฝึกดีแล้วนะเราต้องพยายามรักษาให้ดีท่านพระสารีบุตรเคยเปรียบเหมือนกับภาชนะสำริดนะนี่เป็นคำของท่านพระสารีบุตรถ้าเราขัดมาดีแล้วเงาแวววาวดีแล้วจิตฉันฝึกมาดีแล้วก็อย่าเอามันไปตากแดดตากลมตากฝนเดี๋ยวมันจะเศร้าหมองขึ้นมาอีกนะพอเราขัดดีแล้วทำดีแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้รักษาอย่างดีนะนานๆทีหรือบ่อยๆก็ได้เอามาขัดอีกเช็ดอีกล้างอีกนะมันก็จะทรงคุณภาพของมันอยู่ได้จิตของเราที่ได้รับการฝึกแล้วอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะรับรุนอยู่เรื่อยๆเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่ฝึกจิตในระดับหนึ่งนะเรารักษาศีลเอาศีลเรารักษาได้กี่ข้อก็ตามเถอะ5ข้อบ้าง6ข้อบ้าง4ข้อบ้างเอาทำนะทำแล้วฟังธรรมะด้วยใช่ไหมเรารักษาละก็อย่าไปทำให้มันรั่วรดไปทำให้มันเศร้าหมองล่ะเราก็มาทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนาะมาล้างมาเช็ดมาขัดนะทำความสะอาดจิตใคร่ครวญธรรมะพิจารณาตรงไหนยังไม่ได้ปฏิบัติกับปฏิบัติซะตรงไหนแก้ไขได้เราก็ทำซะนะตรงนี้จิตของเราก็จะค่อยๆเจริญขึ้นอันนี้เป็นก็เรียกว่าการทำความเพียรอย่างหนึ่งนะในการที่เอากิเลสนะออกจากใจเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าในใจเสี้ยนน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้มันออกไปอย่าเป็นผู้ที่มีเสี้ยนน้ำพระเจ้าได้ตรัสถึงเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายนะเป็นผู้ที่ไม่มีเสี้ยนน้ำหมดเสี้ยนหนามแล้วก็ชักชวนให้ทุกท่านนะจงเป็นผู้ที่อยู่อย่างไม่มีเสี้ยนหนามเอาเสี้ยนหนามออกไปจากใจให้ได้มันอยู่ข้างแคร่นะลงไปทีไรก็ตำทุกทีมันอยู่ใกล้มือเราลูบไปทีไรมันก็ถูกเสี้ยนหนามตำต้องระวังเอาเสี้ยนหนามออกจากจิตด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการที่ทำให้ถึงความชำนาญเข้าถึงความละเอียดเข้าถึงความรอบคอบในการปฏิบัติส่วนนั้นๆนะทำได้นะทำได้ในชั่วชีวิตนี้ทำได้นะตอนนี้เดี๋ยวนี้ถ้าเรามีกายถ้าเรามีใจเรารู้ลมหายใจเราฝึกสติไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับการที่เราค่อยๆขัดค่อยๆขัดนะจิตใจเราก็จะค่อยๆสว่างไสวนะมีธรรมะในใจชุ่มเย็นไม้นั้นก็จะค่อยเงาขึ้นมีเส้นน้ำลดลงนะจิตใจของเราก็สูงขึ้นสะอาดขึ้นดีขึ้นนั่นเองแต่วันนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยใดๆนะก็เขียนส่งมาได้ในรายการธรรมรับรุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ต้องการรับซีดีก็ส่งเอกสารซองเปล่าไปที่นู่นถ้าจะเขียนคำถามก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าทางpuredhamma.comก็ได้ puredhamma แต่วันนี้ข้าพเจ้าก็ขอลาไปก่อนเจริญพร